Sen onu da unutursun, boşver. boşver. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz, kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sohbe taralı bütün mesafemiz, geldim anlamıyor. Burada sen ölebilirim, unutma. Herkes konuşur, kanmam.

bir sigara yakacağım ateşe yaz. Aşk gidene acımak mı, bu yükü taşımak mı, yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı, içime akacak mı ve güneş açacak mı? Çoktan peşimden gelirsen, aşk için direnirsen, sürer. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz, kaderimden kalanı silsem de gitmeyip iki sohbe taralı bütün mesafemiz. Geldim anlamıyor. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz, kaderimden kalanı silsem de gitmeyip iki sohbe taralı bütün mesafemiz. Sevdim anlamıyor. Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sohbe taralı bütün mesafemiz. Geldim anlamıyor. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz, kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sohbe taralı bütün mesafemiz. Geldim anlamıyor. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz, kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sohbe taralı bütün mesafemiz. Sevdim anlamıyor. Kalmadı halime, havalı yârim, şöyle bir sev göreyim. Gözüm kapalı